بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ليكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين هر وقتا که یکی از شما پای افضل بپوشد یکی از شما پاپوشیش را بپوشد فلیبدع بالیمینی پس شروع بکند از پای راست پس اول پای راستش را بپوشد و اذا نزع فلیبدع بالشمالی و هر وقت که پای افضالش را بکشد و پای افضالش را ببرارد فلیبدع بشمالی پس شروع بکند از پای چپ از اول پاپشی پای چپش را ببرارد لیکون الیمن اولهما تنعل و آخرهما تنزع تا اینکه باشد پای راست در حالت پوشیدن اول و در حالت برآوردن آخر در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم می دهد که وقتی یکی از شما پاپوشی بپوشد پس از پای راست شروع بکند اول پای راستش را بپوشد و دوم پای چپش را و در وقت براوردن پاپوشی برعکس اول پای چپش را ببرارد و دویوم پای راستش را تا اینکه پای راست در وقت پوشیدن اول باشد و در وقت براوردن آخر باشد این حدیث بزرگ را امام بخاری و مسلم رحمت الله علیهما روایت میکنند